Nalina kedaki, mama na voyage. Chérie a tikali a koti selibala. Mayele yabasi, mayele boke. Agona zonga ki a komi te kolela. Nalina kedaki, mama na voyage. Chérie a tikali a koti selibala. Mayele yabasi, mayele boke. Agona zonga ki a komi te kolela. Lele zongi to tikala chérie. Bote mama na mousana ki de foye. Atana se o. Akolana yo la la kanabeto. Chéri wangae, yoko sakinga Molingo lisusu, nakala ligiteo Ongai na voyage, ona libera Molingo lisusu, nakala ligiteo Wata pardoe, na boi yangae Molingo lisusu, nakala ligiteo Mosika na miso, mosika na motema Molingo lisusu, nakala ligiteo Ay, ay, ay, mongita.